พึ่งพากันตั้งใจสมควรแล้วที่เราจะตั้งใจทุกคนเราไม่ตั้งใจในเวลานี้ก็ไม่ทราบจะไปตั้งใจในเวลาไหนความตั้งใจนี่นับว่าสำคัญมากใจของคนเรานี่ส่วนมากมันไม่ค่อยตั้งนะมันมีแต่ล่มแบะไปตามอำนาจของกิเลสดังนั้นเราจึงต้องมาหัดตั้งใจกันไม่ให้มันล่มไปตามอำนาจของกิเลสแต่บางคนก็ไม่รู้เรื่องกิเลสของตัวเองกิเลสมันรบกวนจิตใจอยู่ก็ไม่รู้สำคัญว่าตนดีอยู่งี้นะนี่นะว่าเป็นปัญหาสำคัญมากเพราะนั้นทุกคนต้องให้น้อมสติเข้ามาสู่กายสู่ใจอันนี้แล้วมากลัวดูกิเลสภายในหัวใจอันนี้มันมีอะไรกิเลสชนิดไหนมันหมักหมมอยู่ในใจเนี่ยราคะหรือว่าโทสะหรือโมหะอย่างใดอย่างหนึ่งอันโมหะนี่แน่นอนนะต้องประจำอยู่งั้นถ้ายังไม่ได้บรรลุอรหัตผลตราบใดแล้วก็โมหะนี่จะไม่หายไปจากจิตนี้เลยแต่โทสะนี่มันระงับไปแต่อนาคามีมรรคส่วนราคะนี่มันก็มีหลายขั้นตอนมันลังับไปกับอรหัตตผลบังเกิดนู่น ดังนั้นทุกคนก็ควรพากันตั้งใจให้มันแน่วแน่ฝึกใจของตนให้เข้มแข็งให้กล้าหาญเพื่อที่จะสู้กับอำนาจของกิเลสตัณหาไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะสู้อำนาจของกิเลสตัณหาไม่ได้ก็เพราะใจไม่ตั้งนี่แหละมันจึงได้หวั่นไหวไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาอยู่อย่างนั้นคนเรานะผู้ยึดถือกิเลสอันใดไว้ในใจแล้วมันก็แสดงออกมาทางกายทางวาจาคนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วก็ไม่รู้ว่าตนพูดผิดทำผิดอะไรลงไปอะไรอย่างนี้นะไม่รู้ตัวข้อนี้จะสำคัญนะเพราะว่าใครๆก็ไม่สามารถจะตามไปควบคุมตัวเองอยู่ได้ตลอดเวลาทุกคนนะต้องควบคุมตัวเองต้องวินิจฉัยตัวเองให้มันออกเมื่อรู้ว่ากิเลสชนิดนี้ยังเป็นใหญ่อยู่ในหัวใจยังปั่นจิตตัวเองนี้ให้ใช้กายทำใช้วาจาพูดที่ไม่ตรงต่อศีลต่อธรรมต่อวินัยมีอยู่ เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็พยายามเนี่ย พยายามละกิเลสอันนั้นโดยเฉพาะเลยเอาสติเอาใจจดจ่อระมัดระวังไม่ให้กิเลสชนิดนั้นมันเกิดขึ้นในใจคือไม่ให้ใจนั้นปรุงแต่งกิเลสอันนั้นขึ้นมาไม่ใช่กิเลสมันเกิดเองนะใจต่างหากนะปรุงแต่งมันขึ้นนั่นบุคคลควบคุมจิตนี้ไม่ได้แล้วจิตไหวไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วก็ปรุงแต่งกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมามันก็ปรุงขึ้นตามลักษณะของอารมณ์นะนะถ้าอารมณ์ที่ก่อให้เกิดราคะมากระทบเข้าอย่างนี้นะมันยึดถือเอาไว้แล้วมันก็ปรุงขึ้นแล้วแบบนี้มันก็คิดเรื่องความรักความใคร่ขึ้นมาก็คิดขึ้นมาแล้วก็เอาละเดือดร้อนแบบนี้เหมือนคล้ายๆกับทำนองว่าร้อนไม่ได้อาบอยากไม่ได้กินนั่นแหละมันก็เดือดร้อนนะเพราะว่ามันคิดรักขึ้นมาอันจะไปแสวงหาความรักตามต้องการอย่างนี้มันก็มีวินัยเป็นเครื่องบังคับไว้อยู่สำหรับนักบวชอันนี้สำหรับคฤหัสถ์แล้วมันก็เรียกว่าประพฤติไปตามอำนาจแห่งความรักอันเป็นโทษเช่นไปทำชู้กับเมียของคนอื่นกับผัวคนอื่นอย่างนี้นั่นเรียกว่าปล่อยให้ราคะมันท่วมท้นจิตใจเกินขอบเขตจนเป็นเหตุให้ขาดความพอดีในความรักความใคร่อันนั้นอันนี้นะว่ามีอยู่ดาดเดินในโลกนี้นะฉะนั้นควรพากันรู้ตัวนะว่าตนนั้นถูกกิเลสเหล่านี้นะคุกคามชีวิตจิตใจมานี่นับชาติไม่ถ้วนแล้วพาไปตกนรกหมกไหม้อยู่ในอบายภูมิก็เพราะกิเลสเหล่านี้เองไม่ใช่อื่นไกลอะไรอ่ะนี่ควรตื่นตัวแล้วควรกลัวต่ออำนาจของกิเลสเหล่านี้ไว้แต่เมื่อเวลามันยังไม่เกิดก็อย่าไปเข้าใจว่ามันจะไม่เกิดถ้าตนเผลอเมื่อใดแล้วมันจะเกิดขึ้นเมื่อนั้นผู้ใดมีจริตอะไรกิเลสอะไรติดตามจริตนิสัยมานั่นถึงเวลามันนิ่งนอนอยู่มันก็นอนอยู่มันก็ยังไม่กำเริบขึ้นต่อเมื่อมันได้ปัจจัยภายนอกมาสมทบเข้าแล้ววันนี้มันจะลุกขึ้นมาแล้วมันยังไฟมันได้เชื้อนั่นน่ะมันก็ลุกโพรงขึ้นอย่างนั้นนะนี่สำหรับผู้ที่ขาดความเพียรขาดความสำรวมระวังจิตของตัวเองอย่างนี้มันก็ทำให้จิตนี่เผลอละปรุงแต่งกิเลสอย่างนั้นขึ้นมาเผาตัวเองให้เดือดร้อนเผาตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ยังไปปล่อยไปเผาคนอื่นเข้าให้เดือดร้อนไปตามกันอีกอย่างนี้ลองคิดดูให้ดีผู้ที่เป็นโทสะจริตมีความโกรธติดตามมาแต่อเนกชาติซุ่มชาติใดเกิดขึ้นมาก็มาตกเป็นทาสแห่งความโกรธไปนรกอบายภูมิก็เพราะความโกรธอย่างนี้ควรตื่นตัวกันนะผู้ใดรู้ตัวว่าตนเป็นคนชอบโกรธง่ายชอบอิจฉาริษยาผู้อื่นอย่างนี้นะเมื่อไม่พอใจใครมาแล้วก็หาทางอิจฉารบกวน ผู้อื่นให้ไม่ให้ได้รับความสงบสุขได้หมู่นี้มันล้วนตั้งแต่เป็นโทษทั้งนั้นเลยมันต้องรู้ตัวทุกคนเมื่อผู้ใดรู้ตัวว่าตนมีกิเลสชนิดนี้ประจำใจหรือว่าเป็นกิเลสที่เป็นกิเลสที่มีอิทธิพลกลัวกิเลสอย่างอื่นอย่างนี้มันต้องคอยระวังเลยวะนี่คอยระวังจิตนี่เสมอมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอพอมีเรื่องไม่ชอบใจอะไรภายนอกกระทบกระทั่งมาเราก็รีบห้ามจิตทันทีเลยอย่าให้มันยินร้ายไปตามอารมณ์ที่กระทบมานั้นเช่นนี้ความโกรธอันนั้นมันก็จะไม่ลุกลามขึ้นเพราะว่าเขาเรียกว่าตัดไฟในต้นลมก่อนที่ลมมันจะกระพือเอาไฟมาไฟไหม้บ้านไหม้เรือนเราก็ตัดไปซะก่อนถ้ามีหญ้าแห้งมีอะไรอยู่รอบๆบ้านเรือนก็ถางก่อนชำระออกไปให้มันห่างไกลอย่างนี้แหละเมื่อไฟมันไหม้หญ้าไหม้ใบแห้งอะไรมาถึงตรงนั้นแล้วมันก็ดับลงมันไม่มีเชื้อถ้าว่าปล่อยให้หญ้าแห้งใบไม้แห้งอะไรขึ้นล้อมรอบบ้านเรือนอยู่นี่ไฟไหม้มามันก็ลุกโหมเข้าใส่บ้านเรือนนั้นเป็นเท่าเป็นฐานไปเลยอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยคนเราถ้าหากว่าไม่หาทางป้องกันตัวไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วมันไม่ไหวจริงๆอ่ะเมื่อเวลามีเหตุอันชั่วร้ายกระทบกระทั่งมามันก็โกรธขึ้นมาเลยโกรธขึ้นมาแล้วก็ห้ามตัวเองก็ไม่ได้เพราะไม่เคยห้ามโกรธมาทีไรก็แสดงออกทางกายทางวาจาไปเลยอย่างนี้นะมันก็สกัดกั้นจิตใจตัวเองไม่อยู่แล้ววันนี้เพราะมันเคยนี่ดังนั้นผู้ใดรู้ตัวอย่างว่าตนยังบกพร่องอยู่ในเรื่องนี้การปฏิบัติธรรมการเพียรพยายามละกิเลสอย่างนี้คล้ายๆกับว่าเกาไม่ถูกที่คันไปสำรวมแต่เรื่องอื่นโน่นอย่างนี้มันเรื่องที่กิเลสที่มันมีอิทธิพลมากโกโมอยู่เนี่ยไม่สำรวมไม่ระวังเช่นนี้นี่กิเลสนี่มันก็ไม่เบาบางได้สักทีเลยมันก็หนาแน่นขึ้นไปเรื่อยแหละเมื่อมันได้เชื้อเมื่อใดแล้วมันก็เหมือนไฟมันได้เชื้อแล้วมันก็ลุกโพรงยิ่งกว่าเก่าเลยดังนั้นทุกคนต้องให้พยายามสำรวมจิตของตนให้มันแน่วแน่ไว้ระวังแต่เรื่องชั่วร้ายมันจะมากระทบกระทั่งตนจะทำให้จิตใจของตนหวั่นไหวไปตามเรื่องชั่วร้ายต่างๆหมดนั้นนี่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนผู้ปฏิบัติธรรมจะพึงระมัดระวังตนอยู่ตลอดเวลาเลยไม่เช่นนั้นเราก็ละกิเลสไม่ได้เลยจะเกิดมากี่ชาติกี่ภพก็ละกิเลสความชั่วร้ายอันนี้ไม่ได้เมื่อละกิเลสไม่ได้ก็ได้ประสบกับความทุกข์อยู่อย่างนั้นล่ำไปมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นทุกข์แต่ตัวเองอย่าไปทำทุกข์ให้แก่คนอื่นเข้าไปอีก มันเป็นอย่างนั้น ดังนั้นทุกคนต้องให้พากันเข้าใจความมุ่งหมายแห่งการปฏิบัติธรรมก็เพื่อกำจัดกิเลสมีหัวใจนี่ออกไป จุดมุ่งหมายไม่ใช่อย่างอื่นใดแต่เมื่อบุคคลไม่เห็นโทษของกิเลสที่หมักหมมอยู่ในใจของตนเองนั่นแล้วมันก็ละมันไม่ได้เป็นงั้นดังนั้นการบำเพ็ญเพียรทางจิตใจนี่มันยังมีขั้นตอนนั่นแหละขั้นตอนมันก็เริ่มต้นตั้งแต่สำรวมในศีลในวินัยนี่ไปเมื่อสำรวมในศีลในวินัยได้ชนิดกิเลสอันส่วนยำยาวนั้นก็เบาบางลงมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะอันนี้ไม่ถึงกับว่าได้ทำสมาธิให้ละเอียดละออเท่าไรหรอกมีสติคอยระมัดระวังสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจของตนนึกว่าจะไม่เผลอจะไม่ให้ล่วงสิกขาบทวินัยตั้งสติสำรวมใจไว้อย่างนี้นะจะไม่ให้ล่วงศีลอย่างนี้เมื่อตั้งสติตั้งใจไว้อย่างนี้เนี่ยมันก็ระมัดระวังแล้วบัดนี้นะแต่ก็อย่างว่าในบางคนนะมันแทบไม่สนใจทางศีลทางวินัยซ้ำอยู่ไปตามยถากรรมเฉยๆนี่เมื่อเป็นเช่นนี้นะตนรู้อำนาจต่อกิเลสบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เป็นเหตุให้ล่วงวินัยก็ไม่รู้ตัวเลยถ้าคล้ายๆกับว่าตนไม่ได้ล่วงนะเพราะไม่รู้ว่ามันผิดวินัยเนื่องจากว่าไม่ได้พิจารณาในเรื่องวินัยไม่ดูตำรับตำราให้ละเอียดถี่ถ้วนอย่างนี้นะแล้วอันถ้าผู้อื่นตักเตือนก็ไม่ยอมให้ผู้อื่นตักเตือนผู้อื่นตักเตือนเข้าไม่พอใจไม่ยอมปฏิบัติตามเช่นนี้แล้วกิเลสอย่างนั้นมันก็ไม่เหือดแห้งไปจากจิตใจแล้วมีแต่มันจะหนาแน่นขึ้นไป ถ้าว่าผู้ใดพิจารณาเห็นจริตนิสัยของตัวเองว่าเป็นคนชอบโมโหโทโสอย่างนี้นะก็จะได้เจริญเมตตากรุณานั้นให้มากมากนี่เพราะว่าคุณธรรมเครื่องระงับกิเลสเหล่านี้นะคือโทสะนี่มันก็ได้แก่เมตตาธรรมกรุณาธรรมนั่นเบื้องขั้นที่สองนะวันนี้นะขั้นต้นก็ได้แก่สำรวมในศีลโดยนึกว่าถ้าตนรู้อำนาจแก่ความโกรธเนี่ยจะต้องแสดงกิริยากายวาจาหยาบโลนออกไปมันก็ผิดวินัยล่ะเช่นด่าภิกษุเป็นอาบัติปาจิตตีอย่างนี้นะด่าสามเณรเป็นอาบัติทุกกฏนี่วาจาอันนี้นะถ้าทางกายแล้วไปตบไปตีภิกษุเหมือนกันเป็นอาบัติปาจิตตีถ้าไปตบตีสามเณรหรือว่าคฤหัสถ์อย่างนี้เป็นอาบัติทุกกฏนี่นะตบตีไม่ถึงกับว่าเลือดตกยางออกนะถ้าไปตบตีไปถึงเลือดตกยางออกนั้นผิดกฎหมายบ้านเมืองเข้าไปอีกถ้าเขาเอาเรื่องก็ติดตารางมันไปอย่างนั้นนะอันวินัยนี่นะต้องดูให้ดีผู้เป็นพระภิกษุสามเณรนะต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจไว้เมื่อตนปรารถนาดีต่อพระศาสนานี้เห็นว่าพระวินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้นั้นหากตนเคารพปฏิบัติตามแล้วนี่จะทำให้กิเลสยำหยาบเหล่านี้มันเบาบางไปจริงแต่ตนก็เห็นโทษของกิเลสอย่างว่านี่มันก็สำรวมในวินัยเข้าไปมีสติระมัดระวังเสมอนี่มันก็ทำให้ความโกรธมันเบาบางลงในขั้นหนึ่งแล้ววันนี้ขั้นที่สองก็เจริญเมตตาทุกวันทุกคืนไปนึกถึงอกเขานึกถึงอกเราไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียน มากระทบกระทั่งให้เจ็บอกเจ็บใจฉันใดบุคคลอื่นก็ไม่ปรารถนาให้ผู้ใดมาเบียดเบียนเขามากระทบกระทั่งให้เจ็บกายเจ็บใจเหมือนกับเรานี่แหละอย่างนี้ถ้ามันนึกมันคิดมันพิจารณาอย่างนี้เสมอแล้วมันก็จะระวังตัวแล้ววันนี้นะแล้วก็อธิษฐานในใจเสมอว่าก็ขอให้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็จะได้มาเบียดเบียนเราแม้เราก็ขออย่าได้ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจหมายว่าใจคิดพยาบาทอาฆาตจองเวรไว้ด้วยวาจาก็กล่าววาจาเสียบแทงจิตใจผู้อื่นให้เจ็บอกเจ็บใจอย่างนี้นะด้วยกายอย่างนี้ก็ทุบตีผู้อื่นให้เจ็บให้ปวดหรือประหัตสานผู้อื่นให้ล้มให้ตายถึงขั้นอุกิจสุดท้ายนี่ก็อย่างนี้แหละการละบาปมันก็ต้องละไปแต่ศีลทีต้องให้เข้าใจถ้าผู้ใดขาดการสำรวมในศีลแล้วแน่นอนผู้นั้นต้องได้ทำบาปถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้เป็นนักบวชการบวชมาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถ้ายังจะไปตกเป็นทาสของกิเลสดังกล่าวมานี่อยู่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรของการบวชนี่ศึกไปทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองเสียยังดีกว่ายังดีกว่าที่จะมาทำชั่วอยู่ในพระศาสนานี้มันต้องเตือนตนอย่างนั้นถ้าตนยังไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสหยาบๆเหล่านี้ให้เบาบางลงไปได้อย่างนี้นะก็ไม่ควรที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพุทธศาสนานี้เพราะว่ามันมีโทษมากทำไมยังมีโทษมากโทษมากก็เพราะว่าเรามันหาเลี้ยงชีวิตกับผู้อื่นมีชีวิตเป็นอยู่กับผู้อื่นมีชีวิตเป็นอยู่กับทานที่เขาบริจาคให้เพราะนั้นถ้าว่านักบวชผู้ใดมาสะสมกิเลสให้หนาแน่นขึ้นในใจนี่เป็นโทษมากทีเดียวอันนี้ตอนเป็นคฤหัสถ์นี่มันไปหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองแบบนี้ก็ยังชั่วหน่อยถึงจะถูกกิเลสตัณหาความโลภความโกรธอะไรครอบงำจิตใจไปมันก็ยังชั่วกว่าเป็นนักบวชเพราะว่าหาเลี้ยงตนเองด้วยลำพังตัวเองได้มันเป็นอย่างนั้นชีวิตของนักบวชนี่จึงชื่อว่ามันเป็นชีวิตที่ละเอียดละออมีความเป็นอยู่อย่างสุขุมให้พากันเข้าใจมีความเป็นอยู่อย่างผู้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอรู้ว่าเราอยู่อย่างไรเวลานี้นะเราอยู่กับกิเลสหรือว่าอยู่กับธรรมะนี่ต้องรู้ตัวนะถ้าบุคคลลืมตัวแล้วอย่างนี้มันก็ความเป็นอยู่ก็โสมมแล้ววะเนี่ยจิตใจก็โสมมคุณมัวแล้วความเป็นอยู่ภายนอกทั้งร่างกายก็มัวหมองตลอดถึงที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่ได้ทำความสะอาดอันจิตใจมันมัวหมองแล้วนะโสก็ปกครกรุงรังไม่รู้จะเก็บจากงำอย่างนี้แล้วก็ต้องไปคอยให้ผู้อื่นนั่นตักเตือนเอ้าคันบางคนแบบผู้อื่นตักเตือนเพิ่นไม่พอใจโกรธ แล้วอย่างนี้มันไปเอาดีได้ยังไงอ่ะการประพฤติพรหมจรรย์มันจะเจริญไปไม่ได้เลยถ้าเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นให้รู้ตัวทุกคนนะถ้าหวังความสุขความเจริญแก่ตนแล้วต้องปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาปฏิบัติใจให้มันสะอาดอย่างนั้นมันสะอาดไม่ใช่เฉพาะแต่จะไปล้างน้ำขัดสบู่เท่านั้นนะไอ้ร่างกายอันนี้เกี่ยวกับความประพฤติทางกายทางวาจานี่สำคัญมากมันก็เหมือนกันแหละกับร่างกายภายนอกร่างกายอันนี้ถ้าหากว่าไม่อาบน้ำขัดถูสบู่บ่อยๆ อย่างนี้เหงื่อใครไหลออกมาก็เกิดกังอยู่นี่ก็ส่งกลิ่นเหม็นออกไปเหตุดังนั้นนะก็จึงต้องได้ชำระอาบน้ำอยู่ทุกวันทุกวันนะอันนี้ฉันใดไอ้เกี่ยวกับความประพฤติแบบนี้นะทางกายอย่างนี้ก็ต้องมีสติระมัดระวังตลอดเวลาไปความการกระทำอะไรลงไปนะต้องมีสัมปชัญญะระลึกพิจารณาก่อนที่จะทำอะไรลงไปว่ามันถูกต้องตามธรรมตามวินัยหรือไม่หรือมันไม่ถูกอย่างนี้นะมันต้องระลึกซะก่อนเมื่อระลึกเห็นว่าการจะทำอย่างนี้ออกไปเนี่ยไม่ผิดต่อธรรมต่อวินัยไม่ผิดศีลอย่างนี้ก็จึงค่อยทำลงไปนี่ไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชต้องเหมือนกันนะสำหรับผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชมันก็ต้องเหมือนกันอย่างนี้แหละต้องปฏิบัติตนเหมือนกันต้องสำรวมตนแต่เป็นนักบวชนี่มันสำรวมตนทีกว่าคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเรื่องมันนะเพราะมันเป็นอุดมมาเพศเป็นเพศอันอุดมเรียกว่าผ้ากาสาวพัดที่เราได้มาห่มอยู่นี่เป็นมรดกของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ประทานให้ต้องนึกเสมอเมื่อผู้ใดนึกได้อย่างว่านี้แล้วก็มันจะได้ตื่นตัวจะได้สำรวมระวังตนเรื่อยไปจะไม่ทำตนให้เป็นคนหลงคนเมาจะรู้ตัวอยู่เสมออะไรผิดอะไรถูกก็รู้ขั้นเมื่อสำรวมตนอยู่เสมอแล้วเป็นอย่างนั้น ดังนั้นเมื่อศีลบริสุทธิ์อย่างนี้แหละการทำสมาธิมันก็ได้ทำใจให้สงบลงไปได้ดีเพราะว่ามันไม่มีบาปธรรมมารบกวนมันไม่มีกิเลสหยาบๆนั้นมารบกวนนะนั่นแหละเป็นถ้าหากว่าบุคคลไม่สำรวมในศีลแล้วโกรธใครมามันก็จะต้องถือมั่นไว้ในใจเพราะมันขาดการสำรวมนี่มันถึงได้โกรธเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถือมั่นความโกรธนั้นไว้ทีนี้มันนั่งภาวนาเอาอารมณ์แห่งความโกรธนั้นมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วนึกถึงคนนั้นเข้ามาแล้วกำลังเกลียดแล้วก็ส่งเสริมความโกรธให้หนาแน่นขึ้นไปจิตใจก็ฟุ้งไปเลยวันนี้ก็หาความสงบไม่ได้นี่มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะการเจริญเมตตาเสมอนี่มันก็ทำให้ใจสงบเป็นหนึ่งลงไปได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะนั้นผู้ใดมากไปได้โทสะปัญญาบาทนี่ต้องเจริญเมตตาเป็นสมถะกรรมฐานประจำเลยมันเป็นการระงับโทสะจริตอันเมตตากรุณานี่นะให้เข้าใจแม้เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันนะก็ต้องเจริญทำกรรมฐานอันเดียวกันนี่แหละค ความโกรธนี่มันจึงเบาบางลงไปได้บัดนี้ความหลงก็เหมือนกันนะความหลงมันก็จะระงับไปได้ก็เพราะเจริญอานาปานสติความหลงนี่ก็คือความไม่รู้จริงรู้ผิดไปจากความเป็นจริงก็เห็นบาปว่าเป็นบุญไปอย่างนี้นะหรือว่าเห็นความชั่วว่าเป็นความดีไปอย่างนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นคนราคะจริตการแสดงตัวเป็นคนเจ้าชู้มายาสาไถนี่ว่าเป็นความดีอ่ะเนี่ยเรียกว่ามันหลงอ่ะไม่ใช่เป็นเรื่องดีอ่ะนั่นมันจะทำให้บุคคลผู้นั้นกำลังที่จะทำบาปในบัดนี้ถ้าระงับความรักความใคร่อันนั้นไปก็ไปทำบาปเพราะความรักอันนั้นเนื่องจากมันหลงนั่นเองมันไม่รู้ว่าความรักนี่คือยาพิษเคลือบน้ำตาลนะบุคคลใดหลงสำคัญว่ายานั้นเป็นยาบริสุทธิ์แก้โรคภัยเมื่อรับประทานเข้าไปมันยาพิษนั่นมันละลายออกแล้วมันก็เอาแล้วได้รับทุกขเวทนาถึงลม